lon yele yele lon. Hem yanar hem sönerim haydi yele yele lon. Ben nişanlı değilim aman yele yele lon. Kime olsam dönerim haydi yele yele lon. Aman benim ipeğim aman yele yele lon. Derdimi kimlere dökeyim haydi yele yele lon. Al yanağın dururken aman yele yele lon. Yar nereden öpeyim haydi yele yele lon. Aman yele yele lom, dibinin dikeniyim haydi yele yele lom. Ben güzeli alacağım aman yele yele lom. Çirkine tövbeliyim haydi yele yele lom. Aman benim ipeyim aman yele yele lom. Derdimi kimlere dökeyim haydi yele yele lom. Al yanağın dururken aman yele yele lom. Yar nereden öpeyim haydi yele yele lom. Al yanağım dururken aman yele yele lom. Yar nereden öpeyim haydi yele yele lom.